بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. بعدها جمليزة حديث يا أبي هريرة كتك كتاب شيتويك جامع أحكام والآداب، جامع الآداب. حديث أبو هريرة تمفكية: أما المعروف بالفسق التات توقت كتات من سترى على مسلم. يتكلم ستير مسلم أبو ياك. قال النووي أبا كنيما هابا: أما المعروف بالفسق. Hapa anazungumzia ni kwamba ni nani ambaye anafaa kusitiriwa pindi unapoona kwamba amefanya jambo baya. Ni nani ambayo tukasema kwamba ni mipendekezo ya mwanadamu anapofanya dhambi ajisitiri. Ajisitiri na asitangaze, hasa kama anavyosema Imam Ibn Daqiq al-Eid fi sharh al-arba'in, asema al-muradu as-satru ala dhawi al-hayat. Matakwa hapa ni kwamba wasitiri wale watu wakubwa wenye heshima na mfano wao. Sasa tufika hapa, amma al-ma'rufu bil-fisq. Ama mtu ambaye kwamba ametangaa kwa kufanya mambo mabaya na maasi ni maarufu, fala yustaru alayhi, huyu hasitiriwi. Huyu hasitiri, mtu maarufu yatangaza. Lianna satra alayhi, lianna satra alayhi yutmi'uhu fil fasad, kumsitiri ndio inamzidisha kuwa na tamaa ya kufanya ufisadi. Kwa mtu kama yule la asitiriwe, ni lazima afikishiwe jahal makhsusa pale ambapo kwamba inahusika pengine kama ni tuseme ni upande wa serikali au upande wa ulama rahimahumullah, ambao wanafanya mambo kama hayo, wanajua mambo kama hayo. Waidhai, na mtu ambaye kwamba anaudhi, waidhai na kuudhiwa, intihaku hurumati, na vile vile kuvundwa heshima yake. Wa jasarati ghairihi ala mithli dhalik, na kuwa shujaa mwingine kufanya mambo kama haya. Bal alayhi an yarfa'ahu ila al-imam, ya kupasa wewe mpeleke habari yake huyo bwana kwa kiongozi. In lam yakhaf min dhalika mafsada, ikiwa haogopi jambo hilo kutokea uharibifu mkubwa, basi anafikishe, wacha afikishe kwa watawala. وكذلك القول في جرح الرواه. هابن توانزاليو vile vile kuzungumza katika kujuruhi wapokeaji, kwamba huyu bwana ni mrongo, huyu ni mkweli, huyu ni msahalifu, anasahau sana. Washuhudi, na kutolewa na kutoa ushuhuda والأمناء على الصدقات نوال والوامني ويويا كغوانيا زكا والأوقاف نوال ونشكلي أوقاف زك إسلام والأيتام نوال ونزي وما يتيم ونحن فنواء فيجب تجريحهم عند الحاج watu kama hawa angaliwe lazima watiwe dosari ikiwa itahitajika kutiwa dosari lakini ikiwa la madamu ni watu wakubwa la isi wala yahillu satru alayhim idha ra'a minhum ma yaqdahu fi ahliyati vile vile hata hawa haifai kuwasitiri ikiwa ameona yuwafanya jambo ambalo kwamba linalojuruhi na kuharibu yani ule uwepo kwao na heshima yao na kustahiki kwao kinyume cha kile wanachokifanya walaysa hadha min alghibati almuharrama hii haizingatiwi kwamba ni kusengenya kulo haramu madamu wewe unapeleka huyu bwana habari yake kule sema kwa huyu bwana ni hivi na hivi na hivi bal min alnasiha alwajiba hiyo ni nasiha ambayo ni lazima kwa kila muislamu kwa mwenzake mwingine. طيب وقال ابن رجب في شرح الأربعين واعلم أن الناس على ضربين جوات وغوانيكا سيمومبين وتهاوى أباو ميومبان الله سيما شر ابن رجب وغوانيكا مرمبين أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي mtu ambaye kwamba amesitirika kabisa haijulikani tukamana yeye kwa kitu chochote cha maasi ni mtu kama amesitirika kabisa fa idha waqa'at minhu hafwa ikipatikana kutokamana yeye kosa hafwa maana khata wa zalla hafwatun au zalla maana wa zalla wal hafwa maana wa khata kosa فإنه لا يجوز هتكها حيفاي كوينيزا جامبو هيلو ولا كشفها ولا كو بين الشياوات كما هو يبانا فنيا جامبو فلان ولا تحدث بلا ولا كويزومونزيا اللي جامبو لأن ذلك غيبة محرمة هكوني كوسنجينيا كل تحرمشوا كبساء وهذا هو الذي ورد في النصوص هين لكوجة كتك دليل زوت زا شريع وفي ذلك قال الله تعالى كتك هيو اندو من يزموها مسيما إن الذين يحبون كيكوالي ونوبين دا أنت شيع الفاحشة كويني ووف في الذين آمنوا كوالي ولو أميني لهم عذاب أليم وانا عذاب من أميزة في الدنيا دنيان والآخرة آخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يجوى نينيها مجوي ويبهمتم بيكوان با همستيرك حجلكان وكشوتك كمعصية أنا بفن جامب لا معصية نواجب واتوفن بمات واسمون رلي ستارة من يزمون ولا واسمفنوه ولمت لا يجوز هتكها إزالة الستار عنه كمنرليه ستار ولا كشفها ولا كوا بين الشياوات كما هو يبانا كفانيا هيفي نايفي نايفي ولا تحدث بها حتى كويزونزيا هايفاي لأكواني نمتوا بيكوا أبا أمي ستيريكا هجوليكاني كوا كفانيا معصية ولا حكو كوا نمعروف كوا جامو كمالين ساتتاك بمزغمزة أمتوا كمويري سيسي ساتوا مسيجينيا tupata madhambi na tutakuwa tumekwenda mbali kwa tumeingia wale ambao wapenda Waislamu yale mabaya ya waenee wao shafahamu ni hatari walmuradu bi ishaati alfahisha matakwa kueneza ashaa meeneza kueneza lile ovu ala almu'mini kwa mu'mini fima waka aminu katika jambo lilo tokamana na yeye watuhima bihi na alutuhumiwa nayo mima huwa bari uminu jambo ambalo kwamba yuko mbali nalo kuna mtu sangine anayenezewa kitu na kile kitu hakufanya wala halikutokea kwake yeye, bali ni watu tu walijitokeza kumwenezea ubaya, hali kwamba yeye yuko mbali na ule ubaya. Kwa hivyo hayo hata juzi juzi nimesikia habari kama hiyo, wala sitaki kuwatajia hapa hapa Mombasa. Qala ba'd al-wuzara'i salihin, asema baadhi ya mawaziri walikuwa wema, li ba'd man ya'muru bil ma'ruf, wa baadhi ya ulama wanaoamrisha watu mazuri, ijtahid, fanya bidii, an tastura al-usata, wasitiri wale wanaomaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna dhuhura maasihim, hakika kule kudhihirisha na kueneza maasi zao hao maasi, aibun fi ahli al-islam, ni aibu kwa waislamu, ni aibu kwa waislamu. Kwa hivyo jaribuni sana kusitiri aibu za ndugu zenu waislamu. Mithlu hadha, na mfano hii, lau jaa taiban, lau atakuja ametubia huyu, mfano huyu mtu ambaye kwamba amefanya amesitiriwa na amefanya maasi na maasi yake yaweza kutia dosari Uislamu, leo atakuja kwa ametubia, nadiman, amejuta juu ya yale aliyofanya, wa aqarra bihaddin, na kawa yuko tayari kupitishiwa hukumu ya kisheria, kwa jamani nikiwa kuwawa ni uwawe, bora tu mimi nimetubia. Lam yufassiru, haitakikani ibainishwe huyu bwana alifanya kosa fulani, aliiba, shuka paharifa. Madamu amekuja amekubali ile kosa na yuko tayari kusimamishiwa hadi, la, huyu bwana amefanya makosa ambayo anastahili asimamishiwe hadi, basi achapwe ile ile hadi tu peke yake, si kufasiriwa sasa na kubainishwa lile kosa kama kuwajulisha wale watu na jambo ambalo kwamba yeye ametubia. Haitakikani, lam yutlab minhu, haitakikani kwake yeye an yufasirahu, naye pia haamrishwi kubainisha lile kosa. Sisi akitubainishia hatuwabainishi wale na tukawafasiria, wala sisi hatumwombe yeye pia aibainishe kosa lenyewe kwamba ilikuwa vipi, halafu tena la, ni kosa nimefanya kitu fulani, halasi mujmala ya tosha. Tayeb, bal yu'maru bi arba'in, bi an yarji'a, yu'maru bi an yarji'a wa yastura nafsa, ataamrishwa arudi ile zake na istiri nini nafsi yake. Faqad jaa fi alhadith an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, imekoja hadith kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama inayosema, aqilu dhawil hayati atharati, wasitirini watu wakubwa makosa yao na madhambi yao, sitirini. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i min hadithi Aisha. Athani ya pili, man kana mustahiran bil ma'asi, wa kwanza ni mtu amesitirika hajulikani kwa kufanya maasi. Wa pili huyu, man kana mustahiran bil ma'asi, ni mtu ambaye kwa yadhihirisha maasi, mu'lina biha, yuwatangaza, sasa yuko katikati ya maasi na yuwatangaza kuwa anafanya maasi. Wala yubali bima takaba minha, wala hata hajali maasi gani atakayofanya, kila maasi yafanya hajali, wala bima qila lahu, wala atakachoambiwa pia hajali. Hadha huwa alfajiru almu'lan, huyu ndo fasik mkubwa ambaye atakatangazwe binishie watu ubaya wake. Walaisa lahu ghiba, huyu hana kusengenywa na kuitaja na kubainisha yale ubaya wake, si kusengenya huko. Kama nasa ala dhalika al-Hasan al-Basri, kama alivyozungumzia hivyo Hasan al-Basri wa ghayruhu, na wengine wasokuwa Hasan al-Basri. Wa mithlu hadha la basa bil bahth an amrihi, mfano wa mtu huyu hakuna ubaya kufanya utafiti katika jambo lake. Lituqama alayhi al-hudud, asimamishie hukumu ya kisharia. وصرح بذلك أصحابنا وملك وازي وازي واتوا مذهبيت واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكتقوى دليلي كوانين لم تمي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس روكا أيوي أنيس روكا أيوي أنيس إلى امرأة هذا مراوكي مكي وهوي فإذا اعترفت أكي كبالي كواميزيني فرجمها أمبيجي ماوي piga basi lazima tangaze jamani twende kupiga mawe huyo sijui nini akikubali twende haina haja madam mtu amekubali jambo lake na anajua kwamba amekutubia lakini ama huyu sasa huyu hiyo ni dalili ya kwanza ile ule ambaye kwamba mankana mustatiran la yurfu bi shay'in min almaasi ndio hadithi ya Unais ومثل هذا لا يشفع له فانه هو امبيبي يعني اسيكو اكو اسيذيبيوي اسيسمامشيوي حكمه يا شريعه اذا اخذ هنا بيني انا بوكو يي الى حكمه يمستحق كوكي ولو لم يبلغ السلطان حتى كما حيكفيكا كو مفالمه خبرياك بل يترك حتى يقام عليه الحد واتوا امبكا سيممشيوه حكم الشريعه فيكشف ستره ويرتدع به امثاله هابو ndo ifunuliwe sitara yake na akome ويرتدع ولا akome به kwa mfano huo amthalo mfano wake yani jambo atakalofanywa litakuwa la kumkanya yeye na mfano wake akanyike kutofanya kosa kama lile aliyofanya nani huyu bwana diwe ni kosa nalo jambo ambalo kwamba alifanya kwa atakayokuja kwamba yeye akome na huyu naye pia asiendelee na nini na maasi qala malik asema imam malik man lam yu'raf minhu adha linnas chote ambaye kwamba haikujulikana kutokana na yeye baudhi ya watu haudhi watu waina makarat minhu zalla lakini imepatikana telezo na kosa kwake fala basa anyshfa alahu huyo hakuna ubaya kuombewa ma lam yablugh al-imama kabla ya kufika habari yake kwa mfalme lakini kishafika kwa mfalme خلاص hakuna tena kuombewa wala kukubaliwa lakini kabla mtu wewe umeona amefanya jambo la maasi imethibiti ukamwendea yule mhusika kabla ya kufika mfalme kwa falme basi aweza kaombewa akaruhusiwa akasamewa lakini ikishafika kule lazima itekelezwe wa ama man urifa bi sharrin ama mtu ambaye kwamba amejulikana kwa shari au fasadin au harbifu fala uhibbu an yushfa lahu Imam Malik asema mimi sipendi huyu aombewe sha fala uhibbu an yashfa lahu ahadu sitaki mtu yote amuombe mtu ajulikana shar muwaji mkorofu mbaya ameiwatangaza ajulikana huyu bwana asema Imam Malik sipendi aombewe mtu kama yule wala yatruka hata yuqama alhadu wala huyu haachi ule ubaya anayofanya mpaka asimamie hukumu asimamishie hukumu ya kisheria hakahu ibn mundhir wa ghairu walio apokea mazungumzo hayo kutoka kwa Imam Malik ni ibn mundhir na wengineo arabi jambo la nne ambalo ni katika yale ambayo tunayojua tunayopata katika za faida katika hii hadithi yetu ني والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه منزمو yuko katika kumsaidia mja muda wa kudumu mja kumsaidia nani ndugu yake madam wewe waendelea kumsaidia ndugu yako basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye hatokata msaada wako msaada wake kutokana na wewe faman kana fi hajati akhihi mtu yote ambaye kwamba yua shiriki na kumsaidia ndugu yake katika haja zake فالله تعالى في حاجة مجزمة تمتمزية حاجة ذاك بالتيسير وسهالي بالتيسير والتسهيل والإعانة وكفنيني بيسنا سهالي نكم سيدية وهو وعد صادق من الله تعالى هي نهادية كويلي كتوك مجزمونه سبحانه وتعالى كما يوتنا مسايدية منزاك رجاك مسلام الله ناتكوا كمسايدية. فقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمر مرفوعا أمي بكي إمام ترمامي الطبراني قد كتبتك أوسط أنا أوسط وأصغر وأكبر والكبير والكبير أوسط نا نا فيلي فيلي الطبراني الكبير كما يجب كما سكوكوسيا. أفضل الأعمال أعمالي بورة إدخال السرور على المؤمن نكون فرحيشة مسلم نكون فرحيشة مسلم كسوت عورته يعني نمستيري أي وياك كسوت عورته ومستيري عيب ياك أو أشبعت جوعته أو كمون رليان جاء وكم شبيشة أو قضيت حاجته أو كم تكلزي حاجاك بانجينة أم باو سي مقوة ولا سي تاكولة انجينة. قال مجاهد صحبت ابن عمر في سفر سبن مشركيانا عبد الله بن عمر بسهبيانا كرك سفاري لأخدمه إذي ميمي نمتمكيه صحبت ابن عمر في سفر مجاهد لكتك والي تابعين وكوب علماء تفسيرها ونفنز عبد الله بن عباس نعم سيما فكان يخدمني ميمي نميكوين أقوم تمكيه لكن هي أن تمكيه ميمي عبد الله بن عمر أن تمكيه ميمي سبحان الله كان مسلم amtumikie muislamu ndugu yake katika yale anayoweza kumtumikia kama alivyofanya huyo bwana. Jambo la tatu ambalo ni katika faida, fal hadith yadullu ala annahu ta'ala, hadithi atuonesha kwamba Mwenyezi Mungu alituko yatawalla i'anata man 'ana khaf, ndiye atakayeshikilia kumsaidia mwenye kumsaidia ndugu yake. Mungu mwenyewe ndiye atakaye atakayefanya kazi hiyo, yeye mwenyewe ndo ataitawala ile kazi. Sawaan fi hajati al-abd, sawa katika haja ya mja, alati yas'a fiha, bai waendea mbio kutimiza hiyo, au fi hawaji nafsi, au haja za kinafsi yake mwenyewe. Fayanalu, akapata min auni llahi, kutokana msaada Mwenyezi Mungu, ma lam yakun yananuhu bighairi anati, jambo ambalo kwamba hakuwa ni mwenye kupata pasi na msaada wake. وإن كان تعالى هو المعين حتى كما منزمون دوم سيديزي لعبدهم جواك في كل أموره كتك مموياك يوت، لكن إذا كان في عون أخيه، لكن من جهوه أنا بقوة أنا إندليا كتك كم سيديا نجياك زادت إعانة الله له يتزيد فيل فيل مسادة ومنزمون وكم سيديا إيه فيه فيل فيل أتبت زيادة. إن فيؤخذ منه يتقولي وقت كحديثي بلا بلا أن فيؤخذ منه ينبغي للعبد يتكان فمجا أن يشتغل بقضاء حوائج أخيه كي شغلش كمتميزية رياك حاجة فيقدمها على حاجة نفسه aitangulize haja ya ndugu yake kuliko haja ya nafsi yake. Dianana min Allah kamala liana fi hajati, ili apate kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msaada kamilifu katika kumsaidia ndugu yake. Huyo ni muhimu sana katika kusaidiana, lakini wakati tulionao ni hatari, maana mtu unayemsaidia atakufasiri, mtu unayemsaidia atakufasiri, yeye mwenyewe anajua zile tafsiri yake. Maana idha taraddadta fi baitihi, huyu bwana hajafanya nini hapa kila siku, fanya nini mtoto huyu kila siku atumwa tu nini, ana kitu gani? Watu hawatukuliani ubinadamu na ule undugu, أسمى هذه الجمل دلت على أنه تعالى يجازي العبد من جنس فعله جملة زوته هزوز زوتاج ومن نيوت يلوتاج ويكونش أقوام بمجزمه ومليب أمجا kwa jinsi ya matendo yake, kwa jinsi ya matendo yake bila utakapofanya ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Hadithi yetu ya 1277 an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, man dalla mwenye kumonesha mtu ala khairin jambo la khair, yeyote atakimonesha ndugu yake jambo la khairi, falahu mithlu ajrihi, atapata mfano wa malipo fa'ilihi, ya yule mwenye kuitenda atapata thawabu ya anayepewa yule mwenye kuitenda tendo lile, thawabu yake atapewa mfano wake. Ona mna gani, anayadalu ala khairi kafa'ilihi, mwenye kujulisha mtu jambo la khairi ni kama amelitenda lile jambo la khairi, atapata thawabu. Akhrajahu Muslim, Imam Muslim anayepokea hadithi. Ma yukhadhu min alhadith, tupata nini katika hadithi, katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Almu'minu huwa alladhi yakunu qudwa, mu'min ndiye anakuwa mfano mzuri. Almu'minu qudwa, mu'min nani? Ni mfano mzuri. Wauswatun fi amali lkhairat, vile vile yeye ni mfano mzuri wa kuigizwa katika kutenda amali ya nini? Ya khair. Mumin atakana awe yeye nini? Ndiye mwenye kuigizwa, na yeye ndio mfano mzuri katika kuigizwa katika kutenda amali njema. Wa fi'lu tayibati, na kutenda mazuri. Qala ta'ala walladhina yaquluna rabbana hab lana, na wale wanaosema ewe mola tupe sisi. Hab lana, a'tina, hab bimaana a'ti, hab li a'tini, min azwajina, kutokana na wake zetu, wa dhurriyatina, na watoto wetu, qurrata a'yunin, viburudisho vya macho, waj'alna, tujalie, lilmuttaqina, kwa wacha Mungu imama, viongozi. Ni khairi kubwa sana kuomba dua kama hii. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anaomba Allah ampa dhuria nzuri, familia yake iwe familia nzuri ya kufurahisha. Katika sura Furqan aya 74 akasema waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, tukawajalia wao ndio viongozi wanaofuata amri zetu na uongofu wetu, katika suratul anbiya aya 73. Kwa hivyo takana mu'min mwenyewe ni qudwa, mu'min popote alipo yeye ni qudwa, na yeye ni uswa fil amali alkhair, lazima awe ni mwenye kuwaonyesha watu na ndugu zake khairi zile anazozijua. Wajaa fi muslimin min hadithi Jarir bin Abdullah al-Bajali anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala man sanna sunnatan fil islam, mwenye kufufua sunna njema katika Uislamu, mwenye kufufua sunna njema iliyofifia fil islami, katika Uislamu, falahu ajruha, atapata thawabu ya kule kuifufua ile sunna. Wa ajru man amila biha, na thawabu atakayefanyia kazi ile sunna ba'dahu, baada ya kuondoka, min ghairi an yunqasa min ujurihim min shay, basi na wale watakaofanyia kazi sunna kama ile kupunguziwa thawabu wanaopewa na kutengewa chochote. Wewe utapewa kama zao, lakini si zile zao. Wao watapata kamili na wewe utapata kamili, utapata kamili. Kwa hivyo atakikana Muislamu akiwa ameona kwamba sunna imefifia, yeye awe ndo sababu ya ile sunna kufufua iwe, lakini sharti iwe ni sunna imethibiti. Masana fil islami sunnatan hasana, mwenye kufufua sunna ilofifia katika Uislamu, tena sunna njema, falahu ajruha wa ajru man amila. Si kwamba uone kitu kizuri ubandike kwenye sharia ukasema ni sunna nzuri, mimi nimeona nzuri, hayo ya kumwenyewe. Hakuna sunna nzuri inayotoka katika fikra ya binadamu. Sunna nzuri ni ile inayotoka na wahyi kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama sunna nzuri unaona katika akili yako, peleke kule nyumbani, ikae kule chini ya kitanda. La mahala lahu min al-a'rab indana, hiyo ni fi al-madhi mabniun la mahala lahu min al-a'rab, haina maana yote. Tumea hii ndiyo hadithi wanayopotoa baadhi ya watu. Sunna njema man, mtu yote anaileta sunna njema, hakuna kuleta atakayefufua. Kufufua ni kitu kiliokuwa hapo. Sisi tufahamiane Kiswahili hicho. Si kuileta kitu hapana, ukasema kiko ha? Wala si wewe unaostahili kuleta ambacho hakistahili kuletwa. Si wewe, leo ungekuwa wengine, pengine ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tungesema, lakini wewe kama nani? Ni makosa. Ndio wanaitukulia maulidi na mengine yote hadithi hii. Ona bana, yoyote si kurubaya gani bana kumsalia Mtume? Ni sunna hasana. Si kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsalia Mtume ni wajib, ni fardh, ni fardh. Si jambo lilofifia likawa lataka kufufuliwa. Ni fardh, ni wajib. Hata sala zetu hazisii mpaka tumsalie nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sivyo wanavyochukulia jamaa hadithi hii. Hadithi hii wanaipa uzito isiyokuwa uzito wake. Jambo la pili katika faida tunayopata katika hadithi yetu ya Abi Mas'ud radhiallahu anhu, wa hadithul babi yadullu ala man dalla ala man dalla ala khairin. Hadithi ya mlango atuonesha mtu yote anayetuonesha katika jambo la khairi, sawaan akana min khairi dunia, sawa yewe ni katika khairi ya dunia au khairi al-akhira au khairi ya akhira, anna lahu min al-ajri mithla ajri man faal, ana malipo mfano wa malipo yule aliyetenda, min ghairi an yunqasa min ajri al-muqtada bihi shay'un, basi na kupunguziwa thawabu ya yule unayemuigiza katika hiyo chochote katika jambo kama lile. Wa innama huwa ajrun bisababi kaunihi qudwa fil khair, na hii imekuwa ni upata thawabu sababu yake ni kwa kuwa yeye ni kiigizo chema katika khair. Wa uswatun fil amal al ihsan, na vile vile wa kuigizwa katika kutenda ihsan, ni lazima mtu kama yule awe ni mwenye kupata taban malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama jambo la tatu na la mwisho ambalo tumefahamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi, wa min afdhali al-amali salih, katika amali bora, miongoni mwa amali bora kabisa, alati yataadda nafuha, ambayo manufaa yake yavuka kwa wengine, laysat khasira alayka, itakuwa imefupika kwako wewe, yavuka na wengine wananufaika. Watabqa thimaruha, na ikabaki faida zake na matunda yake, huwa alilmu nafi, ni kusomesha elimu yenye manufaa. Hii ndio afdalu amali salih, afdalu amali saliha ni ile ambayo manufaa yake yavuka na hubaki matunda yake, na ni ilmu yenye manufaa. Alladhi huwa shar'u Allahi ta'ala, ambayo ndio sharia ya Mwenyezi Mungu, min usulihi, kutokana msingi wake, wa furuihi, na zile ahkamu dhahira zinazofanywa, wa ma aana ala fahmihi, na chochote kinachokusaidia jua kufahamu sharia Allah subhanahu wa ta'ala. Faman nashara hadha al-ilm, mwenye kueneza elimu hii, faqad daraba bisahmin wafin, hakika amejipatia sehemu kubwa, min al-qudwati al-hasana, kwa ni ruwaza nzuri ya wengine, chapata sehemu kubwa sana ya kwamba yeye ni mtu wafaa kuigizwa na ni mtu mzuri. Wa dalalatu ala sirati al-mustaqim, na atakuwa ni mtu ambaye kwamba aliwaonesha watu njia ilionyoka ambao Imam Nuqaym asema siratul mustaqim huwa al-islam, huwa al-islam. وقد أخرج الناس بإذن الله تعالى من ظلمات الجهل إلى نور العلم. هو يبان تقوية أمي وتواوات وارهوسة الله تكمان بزا وجنغ بك نور العلم والهداية نونغوف والإرشاد نقوى الكيزة كتكين ديا سوا ونال بهذا عظيم الأجر نكبات مليب مكوبة من الله تعالى كتكم من يزيمه سبحانه وتعالى. Kwa hivyo thawabu kubwa sana ni mtu kupata ilmu na yeye akaelimisha ikavuka ile manufaa kwa wengineo ambao yeye wanamchukulia kwamba ndiye al-qudwa hasana ambaye afaa kuigizwa katika jambo kama lile. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, tumesema li'an yahdi Allah bika rajulan wahidan خير لك من حمر النعيم. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu kumuongoza au akakujalia sababu ya kuongoka mtu mmoja tu kwa da'wa yako na ilmu yako, khairun laka, ni bora kwako wewe, min humurin na'im, kuliko ngambia wakundu wale wenye thamani kwa Waarabu. Leo tutasema pengine pajero au Land Cruiser, leo mfano kwamba chukua hii kitu chenye thamani, wanadamu anayekodolea macho, ushafahamu. Ule mtu tu kuingia katika Uislamu akakubali, thawabu yake ni kubwa sana, thawabu yake ni kubwa. Isipokuwa Waislamu wapenda kumuislimisha mtu, lakini hawapendi abaki katika Uislamu. Majua hilo kwa sababu gani? Nasema najua wa muslimisha weka tana basi kalasa kwa bufa Ramadhani, si basi haulishwi, hafundishwi swala wala hapelekwi madrasa wala basi wacha hivi hivi tu ya mbakazu tu kalasa Ramadhani, paka ingia Ramadhani ndio apata kazi nyingine tena, kazi ya pili. Sasa kwa Ramadhani hii si Ramadhani wahi sasa. Kosa kubwa sana wanaofanya Waislamu. Leo angekuwa mtu amesilimu akasomeshwa akaelekezwa vizuri, ingekuwa ni jambo la maana sana. Kwa kuna sehemu fulani watu wanakwenda wanasomeshwa kama pale Kubaba, wekwa elimu wazuri ambao wahodari ambao waweza kuzungumza na wao kulingamana na akili zao kwa utaratibu maalum, ni thawabu iliyoje, thawabu kubwa sana utapata. Pengine wewe ujitolee leo usomeshe hadithi, mwingine ajitolee kesho kutwa anakusomeshe hukumu ya fiqhi, mwasaidia wale jamaa mpaka wanatoka katika ule ujinga wanafahamu Uislamu, thawabu kubwa sana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinachotupasa ni kwamba Muislamu awe kudwa hasana, awe ruwaza njema wa kuigizwa katika dini na katika ibada, na anapopata jambo la faida na haki akimbilie ndugu zake kuwafikishia jambo lile la haki na sawa, ili naye apate fungu lake, aende tu aende apate fungu lake na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kwamba waende mbio waoneshe wale jamaa ile khair kwamba wewe unapatupo, kuna kitu ushajiwekee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni muhimu sana jambo kama hili. حديث إنجيلين حديث ألف موجة ميانبيني سبين أنان عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه نونا وقت تشامبولية تقومها إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.